bato no bana ne kiyagara waturindire wikengima naende kene watu ikirero iga ase bisasimiro kia ko bwa mona ase redi eyo iga wasangire ri abana bao ando onsi ase bare abakene abanene kwabaretire eritu nyako batu kuegera amangana akorwa asore akobwa mono ayatura abato kuligere igorero nyasa nkya marika okwane go ye kanisa ono eke atura nyore ko batu kuire nseme ya so kuegera twasagira mu ikoma kina atuegeri atu igorere kima na kero ya omarore obuye nubo sera buye kanisa mwa saitani ya hivide ase kinga kie kiga kio moerio arusiri obote nuko ganye kuliku ale ngororo kuchikume anamo na ya sogo sasima nyasare ya tutaigo korora ngangendo kone kero tuwa higere ense meje iga tuwasaviro moikomo chenu atuegeri kegima atura atutanga na soni abategere libo onsi pinya sando onsi asevare na asabire Kristo okuwane na kero yomo. Na kubwa mono ekero tuwa kolio kwegero uko iga. Oimo kere ligo igoro orore kane kegima nya sawo ito nyare kabarko kego kegima. Igo narego sabon tumie mune kebe kere kere u. Ekero tuwa roto kubwa tenuyo minto kere maya. Etela sere etena seme tande yega. Nabo igo omongi na yunis karawe okoto konya soko soma. Oto sisi mtuensi amo na wali ya wabe, tura wabe toa wotegera nyasaye. Na wali wawaji wotegera, chinga kichiko buwati. Uwanja kwa wakore kwa kudubano kwa ikakare na kare, nsio vyo Yesu Kristo omovoria. Amina. Wano, lero, ntoligere liense mego kwana nga, inki amalika kwana, igoro ye kanisa. Inki amalika makenu agokwana igoro ye kanisa. Manyaki toke ndete kuegera warigere ringa kiumuntu wala kine ke moika wano lero oo kina ke moiko kwa iga wale ende ekanisa ekanisa ya koge ndo orono nkia marika wakua nego ye kanisa yi wabua soga ne rio ge ende ana ato aleto kuligere abana wa mendo na kito wanyole nga nuga ne riko ge ndo orono kaki enda ikia ala mwane nukura nge na endo tebiro ge ndo tatino musacho teba Usele ni mkungu wa teba. Usele ni abana wa teba. Omo nene nyasa wa tebile. Tonyare kwa toko vendoro. Pono lero na alatu alatu kuligire ria. Asense mejiga. Ninga ni umo nina yunisi. Ocha ke otuwege ria. Asige tabu ya keiga. Kia waebesi ntanga ni. Eke mungu kwa yeikomi. Waebesi ntanga ni ikomi. Oso ke mungu kwa yeikomi na kemo. Paka ikomi na zita tabu ya. Na endo tiri mboke otu umoge ende 22 na 23. Nga ki eko nyara kwa ego kwana. Aba eveso eye emo. Eke vungo kia ye geikomi. Aba eveso eye emo. Eke vungo kia ye geikomi. Turu tatini. Na kiyo seko nyanga notu aleki inga kiyo motegele liyane. Igo kolika aba eveso eye emo. Eke vungo geikomi. Pa emerongewe na vito tu. Akibona mtu utola atuma sengi kwa hiki inga. Kibona mwongi na yunes karibu. Na kera kini lokewa tewa nga ime ya ye tuwa nyo ligo umando. Kole nga nabuna tuwa chole tuwe kuruwa kare. Aso kuliga kuwa ye le oyo kore te onsi kole nga nanu wanja kuwa ye. Elinde intuwe abatuwa tanganete. Abatuwa tanganete kama semelia Kristo. Togero bonene wua ya boto iwe. Asara asere o yu intue. Aba mua igure ni ngana nye keene. Enchiri yo boto le kakweino. Na kumua ikire kumwege nere. Mobeke. Mokabe kwa eke manyere liyo kyo moika o mochenu. Olia mua liere tuwe ira. Tuentitu ya manyakoteba ngana ende. Akaweke vindo vyonsi nse asama goraye. Akamoveka abe omotue igoroye vindo vyonsi ase kanisa. Eye ere omoveroye. ogo ikirania kwaye ere oyo ikirane oyogo ikirania ebintu byonsi ase bonsi bia mono somange ke ungo ye komina bita ba ya 15 ya 15 ya terang ase ya kira 14 14 era te van a hoyo no lo ore entenenera alce un andoito. Oika, o kawali wa kwa wale abanya sae, alce a watongi wa kwa wanene wulaye. Ase ngeche yo ekerona iwete amangana ukwenye na kwa ino, mwole na koro kuo aso mwolene yeso, na uwanja ni wano aso uwanja, alce a wakenu uwanzi. Bono, lakini hapa teveri nanyo nditu wako nyatinga kitu mnyo kepake kibungu yei kumina emerongiwe na vitatu toso meyonsi amangana ara igani gara amangana maya amangana ara igani yako nyara kova ako tosiegeta kubwa mono eke nato kuligewe ya omoliki wege tabege kia wa eleso ni watu wako nyawane uyu minto Paulo oligete Paulo eke rako lika ntuma ete Paulo ningo Paulo musaja keyo murandire tino yeno yomo muradire tino yomo teyo kiyo randezi Paulo. Omonto vieko randezi Paulo, omonto ni Yeso Kristo peke yake vieka. Nero mumira umenina Yeso, amina Paulo, kanyara kovoku muandiria na gaoncho kegima alasoko mokolele mire. Na valia mua somire umuano Paulo, nga, oyoyo ye omuolo kiwo omaira pi omuolo kiwo omaira pi niko tako nyonga niga kore temele mene kongu emenene kubu wabu olo kiku baliba yeso ikumi na babere yaani nga Paulo niga kore te aga kore mele menene kubu wabu olo kiku baliba yeso ikumi na babere oise kori yeria evita u Kari gete ni kari gete vitabu edinge kubwa boro kubalia ikumi na babere. Na kia eko geranga asenge ncho anoreto kumano lerua akanyora na yeso vieka baka umena nobo siya sobo siyo mpaka akamuonjura na akamuemere moyo kora neke na kayekore meikirami. Mono gaiga ekero paurako likariru veutia se kanisa yaba ezeso niga akubalikera kubwate kana ne ripoti anyorile imeye kanise kuruwa se kanise ne ripoti anyorete ne redieye ne ringa ki aba antoba ezeso nigo ba nyarete koba bako genda baka igena Yeso Kristo baka muegena ekia nyarankieko baku muegena Yeso Kristo Yeso Kristo akabarete ne nchiri yoko boliwa ne nchiri yoko boliwa bakabalirua moronga senke liyo kaboli kumane nje liyo kwegele mwono paure kera kubare kera mangana ega nika kubare nga na iguri nga kimo gende leta se enchiri nga kimo gende leta se mirobo yo kaboli mwa nga kimo gende leta kukwate kana na alia mwanyo lete kuruwa se Yeso Kristo igon kibona teta kotema ama antule leso ama buwata ni vae beso, ama Kristo imea ebeso, eke roba monyo ete Yeso Kristo, eke monero wa gende ete kukora. Nye ringa, waka gende na komenya, imeye karu, waka gende ya komenya, imeye kanisa, waka gende ya komenya, wako kore mirimo ya Yeso Kristo. Eke kora Paulo, akare konyara kova, oko wali ikirari ruwe, na kumatwe ngambia mono, asenge jomo gende ete kukina kimoika, na kubwa mwana, mwendelete ase ekaru, mwendelete ase nchiri no otole kakulimu anyolete. Awa anchua, mwini ya ekaru. Amene, leale vito kuwele ne kanisa, nga nkie bukwe kukwana, imeye, igoliye kanisa. Nkie bukwe kukwana wa ye kanisa. Ige kasengi ya meri nga ki, meri ya eko gendelera kurandia amangana Yeso Kristo. Nani evuate nchiri ya Yeso Kristo. Eko nyara kove, ekwege liya, okovo kivu, amino kovoli vwa, kwa Yesu Kristo okobori okomwe nyabantu wete asi Yesu Kristo ene remere mo ye kanisega ne riye kore kanisego kwane emere mo ye kanisa ne riye ne nga enyare kore kogenderera kurandi nchiri ya Yesu Kristo na ki Yesu Kristo avori ye ege sakukia mwana wanda ene remere mo ye kanisa ya tebi na kia kwa pore kira kuri kambangana na ega itakuri kukua soko le mwe ekiara onyori le chiri pot a kia moike ili leki pot hiko moike ili hiko moike ili chiri chingi yanga hindi ya mwona senge nchi yemele meni ya mwende by the way oiso kwa someke mungu kiki komina vitano na kemo nika po urako bali ikiranga ki ikomina isana na mwomo na yunes ejie jinsu tuwale nga bebese ya mei ikomina isana na mwomo Nera ni ego te va nga tin ti e ti kuira na linga mi amo no. Ase ngenju ya ino. Na kuba inyoria, na kuba inyora ase ogo sabakuane. Ake kukisa na isatu. Na asa vire nga nyasa e no moneno ito Yesu Kristo. Sa ata uo vanene aba umoika uo watanga. Wobo ngaini na woko manorerwa elinde mumu manye na ende nga amaiso eki ngolo kia ino abe ekwe omobaso elinde mumu manye oba semelia kulia abarangere kie monyore na kumanya obo onda wobo nene wobo ngandoye unabole obo obo chenu obo awa chenu wa irwe mbia mono Anyo kona kuwa oku gani kwa Paulo. Ako teria wa Kristo wa ave ezeso. Nga katia ya mua kore hivwe. Aya jiesa wa kore hivwe. Nga kia hako oku gani kuwa neno gosawa kuwa nenga. Mwge hende rego kina saa yu. Tinda maisa ino ye king kore. Ya maisa ye king kore kina nya hako wako igorua. Noko maano lego. Na kubwa mono mororo mwende buwa ye. Kanisa yo tola neri ekato kogenda karatika magacharia ekanisa engiye korunka ogo sabago iton kori ogo sakonya saen kori nga nigo tola neri tunyare koba togo cha se kanisa ya senka ebirenga byito ekero tola asichinka cheito nga kitogo temesa nga kitogo nyara koba togo somari nga neriga Na kitoa nyaka watoko nya kwa igererani. Kubike na kingu kwa sentwe. Aida si mintori itangani. Kwa tuwa kori, wana eke watoa kwa soka. Isika soko ume na sengi nji yogo sasima. Wana nige kwa omu ega asiele nyororo. Ega asie ngia. Ega asie omu goko. Omu wanja liboko rorekana. Intuwa sentwe. Eke watoa kwa ume na kurua amatera na kurandia. Erinde tuwa nyora chinguru kia nyara kukosegeta kubwate kano kuigena na wasemeli weitu. Iko ni kanisa abanchua, polo ni wakara kotewa mangana mayanga, e kanisa yeiga. Ababara angeli uwe, wale kwe nsemo, wakore embele memi ye vibara angeli uwe. Embele memi ya, nuko radigo ya Yesu Kristo, ngakia kwete, ngakia chete, na ngakia tukwerete, agatobori kuruwa sevi be. Ine elimeme nena abana ba mintu tuwa neto kore. Ono, paulo na hende nari kilete nera wa korosaa isa tu, eke vongo kia ige ikomina vita tu, otu mbogo chinse, paulo na hende nari kilete wa korosaa i, na hende akari kilete, olike ila wa eveso, ono tilango tegunga nkia ote ya wa korosaa i na warabuo, kubuate kamego ye kanisa, awa eveso isa tu, ikomina isa tu, Oke okay, andego chinse no ago iki no nyi komune sanu na isatu iza. Awa ebe awa kurosai isatu katin. Lera ni yego teba nga bogo ya ni inu ase inwe. Na onye o monto na neli inga na igora so monto onde. Mua vera ne uno vonene aba vere te inwe. Na inwe mua vera nebo. Kubwa yonsi muevo yu wanchani. Na wo ege sibo ye kubwa tane kire gento ase ogo ikira nubwo buya Sigo morembo o Kristo ogambe ogambere chinkoro cheino no romu arangere tiwe asomo bero yomo na mobe abaike abakuire ni ngambu ya mono lingana lya Kristo limenye asobonge ime ya ino mobe no kuoro kerania logo teberania ase obongaini wonsi mogo tera ase chisaburi na matera nekingero kyomoika ase owakera nyasaye ng'ambu ya mono ase chingoro kyaino ime nakera ekimogokora ase amang'ana gose ase ogokora mokore kera egento kere mokore kera egento ase eriete ryomonene yeso mokomwakera nyasaye tata ng'ambu ya mono goetera asare Biamono. Bueno, abancho, nata kato wende, si, nsemi yende ya. Poro na hindi wano nkoreta kareme chande hindi si kanisa ya alore kanireme ya kurosai, yese saba kurosai. Iya ya wate ya vanga, intue ava kire saba tuwa chila ama soko sasi ime karu ya nyasai e kanisa ime. Avila kane, obole gumboro ororo, iki avanto mbai vole tina mamomo. Ikia yara mechando moro chimna tuwa nyinyo hata kuruwa soko vuru kumuivuli yodi umutangani obu uncho nya komente kwa wenda ditu kwa siri ditu kwa paka leato ikireta wa anto paka vero obu nilivu wa kendide kegima wano paulo nika hata kuhira niyo obu chera na obu wancha ni mbuwa lengo ororo obu wakane vore kanemi ya avana wa nyasai na kubu wa mono leye kanisa ya nyasai na nika kare kwa pewa nga tonyare kova toko bugolirania intendo bae bebe ekeroho soma ege tabu ege kia bae resu ama kurosai sato chate eke bunge ake mogo chinse paolo ni dakare kukwane legoro ya ama antuwa abuire waliwa nga kituwa abuire nga tuakura mona Kristo tuabogu mona Kristo wano tualine gochigoro mona Kristo na senge nchi iti ya peli kikare igoro lakini hende kwa utimbo kwa uchinse nko nyorole na nonyele higo nga nonye tuwakura muna Kristo na hende nko nyareka nere nge mechando nere gatiye itu eme chande nere gatiye itu nere le na vera nyareka na avande mbara watoku omana avande mbara watoku kwa nila na ama avande mbara watoku veke na nama gana yobo limo avande mbara watoku nyaka vata kwa chenchana imeye kanisa abatua aboli higo abatua kura muna Kristo na tuwavoke hama na Kristo, na tuwachile kwa hama na ere, na ina viku nyarika, na tu nyarika wa toko tu, na ekertola asobo ito wini. Na senchere yu, hono, omaya watatayariye kebungo yiko mna pita to, uisako nyachinga kina wawo so mengi, moko ore lakini wano kiyato cha kere yiko mna sa senchere chinga ki, nga tupu kwa lila ni tiwe ntua sentu, hawa na wami ndu. Ekerto kupu kwa lila ni mesigo ntua sentu, toku waverana ilonga ekero mwabu kwa lirani mesigo liko toku waverana intuwa sentwe na po higo tunyare kwa toku waverana na vena nyareka ngonde naro kogose hili unabona alika nisa na viko nyaka tuwa kose rani tu manatole unde naro vwa toro memo umo numo tande unde naro vwa te kindo po unde naro kukwana utari kore ngele ria unde naro kukwana nubu enenu unde naro kukwana nubu mwenu onenaro kukwana no kweimo kere liye igoro kusoo kwero liye nye nchende wano kukua tekenonga na veda nyareka no ndenaro kutangasa matangaso umayeta matangaso tangasa saa tano na nu saa sita liye samoni eta samoni wose ndenaro kurandi igoro andiwe tani saa sita na nusu ama anto bako kechi kubate vango ujia da vono maeteke ikile saa sita na nusu tani koro wanga kinse ikile kukora tatoro chinga nchere ya lila habana tatoro chinga nkoke na tole chigazi tatoro chinga abande ntuwa rale sembo tutoe chikorara kama chinga hapa kati ngote ya wale kwa nye wano wantoto koke chana aga ase nge njonga oyeta ni sasta na nusu wana viko nyare kana ina wako wa seka nisa na viko nyare kana wasane wa itambara wago uti laki kira nyare kanga asia yu aveire tuwa averane poro na wakara kwa pewe kanisa ya wakorosa inga kera nyake ngaji wa vede kati ya ino mwavirane na kero mwavirane na hono ege ntaga netikatisa kabisa tosibu na kira kio na ege ntuge kuro kwa obu anchani obuanchan bonya areko babogoto siba abatore abantu bekanise yemo okwege no komo baye soyo omo na nyasao yomo nomo iko yomo na igore yemo abantaro na kitoba ne itonya ko batoko ba na twensi pi tosibwe nege engoli yobuanchan neke watu wasibiru afe engoli yobuanchani wano liyalio tenya akoba togo ikirania evirengo nukuwa nikuwa nyasaye evirengo ni evirengo vya nyasaye kweka tenya akoba toko vikirani neke watu wadikirani nigera nyare koba nga wano kweka tenya akoba toko nyoromba rende ase edio ea monga ito osasi chinkoro chito katu wanyari omorende wano liyalio nikoto wabuata netubo umogero yomo na togo segeta oko rangiri wakolitu wa rangiri tu tuensi amo. Tunya kwa togo ikirani. Ime. Ikanisa jita ya naro wano. Tindanya la wuse naro. Tinduji. Iki agara, ngoiso kwa kira kento kira kanisa chito. Ose, kikanisa chito. Niko bila opo, sinye di dead. Ama ngana apo lago tuliki. Niko hala completely different. Evi nito kira wano, evi tina vyoka. Evi tina vyok, evi omwana vyok, oko rejana wek, oko rambana wek, oko, bako onde ikerote baka na motike ile kanisa ejubon, oida nanka, orambura mago. Nki oda iwo jere kanisa, mba angecha, mkwe umla ba ankuwan, evi nto ba ankorero, molisi olia, morandi olia, amubuata ni olia, evi nto ba ankorero, ena bakero kwa ezi. Apoto minyete igaba na ba mindu. Kaki po uronga kia teva, kerako ligaba kolosai, tomoko le danye mesigo tuave le danye tomoko le ni chinguru lani chinguru ke na wakonya oye wa mungu kutiare kubwa kwa mokonya kubuko le ni chinguru na kuwa kwa na mamendo oye wase mbongo ila nyomu mkungo kane naende nga kila raike kanisa wantumuna amboka na tiko ucha kanisa pasa wano nga kila mungu achambo kwa kikanisa ichine nga kiki umu unto wata wakungu wata na umu na kina ende mwamore na kia nyale kama na ende na yaremo kano kopeke kanisa kani evide vito koligere nito likoligere nga decide konyoroba kungu botano no mo yesi nye nchia mutare ire ere vye koma nyele nito manyeti na ngeje tindate ya monyo lawa kungu iko tindate ya lakini rende kama achichire onye ba achire uokoba siyekele isiko Drama nenga nkikiamu hila niya, nkikiamu hila pe kanisa. Drama nya, we have not known. Ntua ale process nya saa akolide, paka ale tiyo monto ye kanisa, nga no, despite the fact nga nabata wangina wansi pi. Drama nya. Nanga kia ale, kata banga, omu ngino ye, gomu suwati otarido rekire nse, ikati, ne, nabarabona, na omu ale tiyo wakale wakale kikwaya. Abantu bamabataba naobe oyore kanisa notori kanisa bonsi baweta anya nyarebere yamera na kale kanisa ye ebole kanisa ya makende yeso tata karangeri omongnoria olengo akamorangeria omongnori maria mwale ko manyemere moneria hadia miria bebokora digo bi arenge dio gukumia lakini kiyesa akokora yeso ni yakumabera na kumukora abu mutumu oye aso kora ndi nchi. Uono, inki tuwaga neri tokore. Ena abu anyadire asa maisa ito. Ede toba tukute ya. Toba chiere. Toba mugole ganie. Toba lepe amo. Kato avarendo ororo. Tunyako watoko basira aso kweyena. Ine rega ange enene. Enene kikima ye kanisa. E kanisa nige koreta. Yare tamo, ya gitera, ya boerera. Chiri achi ndegu, ya chiboerera. Chiri chi abune kila magoro, tuwa liyevite, evite, osevita nyi, tuwa chiboerera. Eri inde chia nyara kovani na chia chitanya. E kanisa, ina ere mire mutuwa ilwe, abana ba minto, tunyara kwa batuwa kwa. Lakini vono, more oftenly, tituliko kore iyo. Kinga kikini nye, tituliko kore la vanchua. Niko toke lede ko tear apart. Na niko toke lede ko osamurora na ko seria oyomo soyomo mpaka tuwa tiga e kanisa ya tiga na koba ere ngomba. Konyo laba antawa sini hini. Mamenye to nyaka ikomi. emyaka 70 ikenyore ikibantu mbanya gotentia barakome komenteka abantu niko bagende onye barenge myemo niko bakome kuyirana ngora ngora bakawaje gutigara abantu 70 gose 15 koma yokutenge ine kanisa yomburo niyo kanisa yomburo yomburo ye abantu barenge batabota ni 15 kaiya abande bacha mwota maiti bona mburai mburai alino chikomo nina nkwara kuro bora uro babo mburo polisi bwana ayono nani na uwa uro bole mufa agajire kaniso yiko maura kwa ewa malieta kwa tapte nena gensieni kwa seri chi ngondi chomo nene awana wa mintu topo kore la mintu e obole ubo ito ime chando ya ito topo kore la mintu lakobu wa mono tosiwe ase obu anchani obu anchani obo ita tuwabu kwane ile nkagiretu tuwabu kwane kwa avoro li obu anchani ito mpele temba peli ito obu anchani hapa anafanya saye obu anchani obo nte tobo ligere liga in this sense vono nte tobo li obu anchani onte ringa obu anchani kaiba wakore emberimu na eke obuanchani obumbole kanisa yeito ino osembole asiji kanisa chito tawakogenda obuanchani oboiga mbole ime ya yeitin kati yeito osebu wake ndile ligero lia ema ambie lia chumatano moroje chumatano leo chumatano morokoko by the way chumatano baramisi yeso hiyo kuhiru wa sheke gambiru asibaba pirato ponto Poncio, Pilato, Erote, yeso yoko irwa, aramisi marogova, mubasomo lima, akairwa, akoirwa sobo ruoti, orusi wararo, oirani uwa. Na endo orusi wararo, oirwa sevirato. Eri onfrai, eri wano na, eri na aramisi, mubaso, ya ikile marogova, obo tuko, yuna endo koirwa, asomo ruoti, egaba neria. Nekera kondu aramisi botuko morocha ya gotejwa na ende muna baku muirani. Ndiyo lichumo muna baku muna chere kina. Ngobono ya wene ili narekoba oko bambua. Igiri liya baroki wa sebare. Igiri liya mayauti ya sebare. Igiri liya sawa farisawe bare. Igiri liya singina yesa are. Igiri liya si yesa manyena are. Igiri liya musaraba yesa kovekirwa. Igele muna akove igwa, akove kiru musarabo molita, akove goligwa. Igele muna ako chuatua. Igele muna akove kiru endata ya mawa. Igele muna akove kwendoru. Igele muna ako tuwele menyeri. Igele muna ako akwevo kemerongene. Na weta nigo, igele muna akove goli umusarabo molita, akove goli igata kataise. Na hindi nyora iganga, kara aragera. Kara nyumache, kara atimboka, obo tuko mbubasu, obo gima uonjo kana. Ono, oiki legetese mani. Oru legetese mani, oyo utimboko chikoligosa. Oto oyo, ogoele lugwe nizo kemiruru. Na gotelo nye koro mwano nye etorie. Digeli muna ago ikiwa ase mesarama aliase getuno kege, aliase mochioria, asago chikobambu. Gari ya karuani asalo chikoba ande na rasa koiro isikoyo umochi asaba nyaliloda kwa ili bago viko vekwa yeso yoko veku mosaraba igoro nina nyuma atara atweka mo ama antaba mokore igo hii kare kwa matenye nije mwa kore raiga eki yava nyona inu kitaba nyona kachiri kwa lagiru nga kia goteva omo nene vavere ekiaga tiba maiteke wa okora look at that laugh look at this statement yeyu igeri abantu bagotanda yesu igeri ndo bakomokorera lakini ni return inki yesu akubaira neri omo nene vavere ekiaga tiba maiteke wa okora God forgive them for they don't know what they are doing what a laugh mbwanje libwange njoki yesa abu ato kucha sike kukia mwanya bante. Yesa kukia mwanya bante. Na yonte vinge. Ebi mpeji ebi simi nibi kukera nga. Mkwa mkwa kwa nete nga. Omo suwa ati nga. Yani ya kire li tuke kira koto kire kanisa haka. Ala tobe kira ka mikrobini karia. Nga kia kore nga liya vantufanya saa vaka oreka. na mangana ya go ikiru mongino ya ya kena mbuwa njiteko veke maikiru mini roche mwanya sae e kanisa ye saa golida asteri golidi ye ya manyi nga igoro veka chia nga chia masikani kwa nguso mono kwa mwoto mono wachikiro ilo na wateli unga nkwa veke maikiru mini kwa no ujua wateli na wateli mwoto kusea wateli ya sobu wanchani na wateli nga rende kakyo mwone kwa kocha na hendo no uche sito iki nanya tola Amerika aga iga weka yangi ingi ya masikani na onee wako ya na mwanya sare toba sa uchandava anto ezi rengele na angati ndo valete na matemu iyo wano nkomboli nye namba saa kia mwote kwa vige liya vangu na muna beso kete ama isa ya nabu wate pasia esoke vijia si angati ya masikani ya vanya na namba saa kia esoke vijia edi hindi kia tuakile mwanya sare aseji kume na mwanele na basani ba mitu tunyare koba togo sigana na hindi kura anyore denga na abu wate maikro mini yeyo tako motereka mwari gani mchile mwari matenga yu mitu ya ngo chande kukua ni buo gavu kero kwa wate ni bago sensande yenda mwikaransi ya sa maliko mwiri di nani liya maliko motere ni ikanisa yito ni gya sana na hindi nyetari aye nsea mwenye saa kose sene tika hakime ingia lakini rende na hindi nsea mende na beko nyalika na hindi mirimeye miyoko kora na hindi mbobe saitani ale kono rende kakia koko ite mwenye saa toko la veke mpamba ake muna kono liye sama toko rende kaki hapa ndo neglektiba ikasi kuru maira yane hawa kwe murungani na umo minori nga kia leke yange nyingi kono kumare kwa mako nyikia nere mweka mwere nyumba oo na wale koko rende kwa kore kaki baro mwini ikie mata ya nena ako soro iti didadio kwa kono chenke ake ndiki ndia uchikwante ya wiki ega tia ega ndia tukandole yange ntamba ake ama lindu usu musacho na yaga nitia yage nyingi haki iye jie nyingi musacho yaga nitia kwa unye weke wiki onye uko hivyo umweke le betu umu yao na muao gao na ande nyavana mba hii lakini nyomba kero moko ya nda mwanya sae ura anche zika chianga cha maskani ya na sobu wa njeni ukuna kukubukuli ya nini sila wana wa nindu paulo na agende ya teko tuweresa kira watu wa somile tabu kia matayo umesana emo ikia mungu ye iku mna ritapto mpaka iku mna ritano mpaka iku mna ritano ritapto inga uishi nabu wa teki inga kiege ntu mkira ida na agane toli gila liya wana wa nindu mbongu na yunes lienda wango rora senje iki inga ki ono na iki inga kichiko tumiyokia matayo ikumine sana na emo eke mungo kia ye ocha kere ikumine vita kuhu la kitinde iti oge ndo wabwano ito nge eto iki ikumine vita ano iki agara oyenomo gano yeso manyena hako kuwana ata yateko manye ripoti kuruwa sago oro kivuwaye yeso ata yateko manye ripoti kuruwa sago oro kiwa nandi poti ki meri nga ki ine hapa oro kiwa wabwano kero mwukura ntiga ake mwara soka mwaji kura vrukara na wanto isika we ati wana mwuku hivu wata wako nuka abande batela ngae abande batela ngae ae nadola mwaya mwubu waka bani ae na wako mkwana higo ii okee wano akamaku ya nako wana na inu leende muna voro kiwa wana tuwa vile na inu na kimogo mkwana mwuma ete pita nero nge spokesman ya voro kiwa pito abande kira wakira katara anyole yansa pito anyole yama chivu mara moja na watenya kai aenji yeso umwano nyasaa ole moyo aenji yeso kristo umwano nyasaa ole moyo wano yeso umuna kuhile nili ikatabu yiku mne bitana yohana ikumne matayo yiku mne sana na yamike mungu yiku mne bitana umnyo kego paka yiku mne bitana na bitatu nero ni yego tewa nga akabolia na inwe muko horanga ningo nintengo simu ya ni Petro akamoira nelia ayanaye Kristo umwano nyasaye ule moyo Yesu akamoira nelia no sese nilie ayasimu yoni mosinto yona ekiagera eli kuma anole ili no mwere na manyinga kurende na tatone oyore igoro na inche na agote vienga ayana ye Petro na ase egetare eke ningarache kanisa yane nechinguru chama kweli tichiko wa tichiko yebua wana biamana sawa somo uku wana ili ndonkele na atako uli gire liya wana wa minto ni maite muanje teko soma mariko nuna wa limu boku kumye ko teke lepona manganara yeso oboli da boro kiubaye Ilonte eto olole erieta liya yona liya pita litangani na kia koro kwa. Pita erieta liya litangani na kia koro kwa. Yohana ya emerongene na bibere. Erieta liya yona na kia koro kwa. Erieta liya pita. Yohana eyemo, Yohana nchiri, eyemo, emerongene na bibere. Na kiego kwana. Yohana nchiri. Yohana kitabu nchiri, limo wote ya nga avumu chaka nongi ya ingo lingana. Mwaikiro, raumu na yunesu waikiro. Avumu chaka nongi. Yohana yemo, mungo vilenga. 42, na kiego kuwana. 42 ni yego tewa iga. Nye. Akamoira ase yeso, akamorigereria, akabora. Aya Simeoni omwana o Yohana n'olukwe Kefa ogonjiro kwa ye Petro gose egetale bono ironte tote yererenga edietali aye Petro gose egetale tribona ene Petro gose egetale bono ama ebese ibere kifungo kia emerongezere Aba ya beso ni bere ke fungo kia eme donge bere. Ase nge nchego lo kanoyo minto akoge ndangorake chingati. Aba ya beso bere ke embe unge eme donge bere leo kona nga mmechengwa chiu ya msingi wa mitume na manabii na e Kristo. Yesu mwenyewe ni chiwe ku la pembeni. Mwabe kilua sege tare. Osa so boroso, oboroso wa ababani, oboroso wa abatomwa, ababani, na Kristo Yesu. Na Yesu mwenyene nere ligena. Na Yesu mwenyene nere ligena. Wata mangana yo, obu atelia. Tore ndaba korinti entangani sato ikominemo. Teto buwa ata mangana hii ya wanavani. Aba korinte ntanga ni isato ikominemo. Aba korinte ntanga ni isato ikominemo. Nga ki naro enyara kovego kwana. Aba korinte ntanga ni isato ikominemo. Aba korinte ntanga ni wa 1 Corinthians 3, verse 11. Nero nga kievo kwana. Aba korinte ntanga ni isato ikominemo. Maana mpingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa yaani Yesu Kristo. Nga mtonde peyo ganeide kuweka omosingi wensi utasigodio bege tu okolo kwa o Yesu Kristo. Msingi onde tayo. Musingi onde na ende toyo, utatigorio o Yesu Kristo vieka abegete. No musingi ino olorioyo, aba korinte iye ntanga ni, ikomi ekevungo kia vine. Aba korinte iye ntanga ni, ikomi ekevungo kia vine. Nkiago kuwa naroroga aro naro. Aba korinte ntanga ni, ikomi ekevungo kia vine, naragote abaiga. Aba korinte ntanga ni, ikomi ekevungo kia vine, what? Wakanywa, kinywaji, kile cha roho kwa maana walinywea mwamba wa roho uliofuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwan kipora tete kwereza. Ogo tanto ni wankora yene geko nanga somi vunge vige ni ndeto nyare kwa toko nyore piche vya bancho. Na ekero yesu kwa nanga asege tare keiga ni nga gache kanisa yane. Irindo nyora ntobu wata yesororo. Iga konuguro yeso viga kote petro nga ama gana ya iga muna kuwa kuwa neke ntari ya kuwa igo lezua. Tari ya kuwa nyakuwa na kuwa sikinya manubo ngei nivuwa onijise ni ya. Enggo koi gore na nya sa ore mo. Na senge cho bono koi gore go mangana e ga petro. Bono di radio ingo te ya manga ko bua. Mangana ko bua na ari anga. A sege tare iga. A sege tare ke iga. Inga wa te kanisa yani. Bono a sege tare ke iga. Inga wa te kanisa. Ege tare Yesu Kristo. Digo petro yesa go te petro nga. Katika mwamba huu, ujiole nche Yesu Kristo, asege tare keiga, ni ngaga ache kanisa yaani. Ekiya gara, petio tare kobege tare. Ya, petio tare kobege tare. Na eke otu ya soma saba Korinto, tuanyole venga, ege tare kiria, wale konyara koba, awa isi wale kira wawe teroro, ege tare kikia konyara koba buatia, tuanyole nche Yesu Kristo. Ile ege tare nche Yesu Kristo, tali petio. Egetare Yesu Kristo. Na wanyene kwa kusoma kutoka ikumine sana hivyo kifungo kia ikumine kifungo kia kutoka kemo osome ni amba aseme rongewe kifungo ikumine kemo vionsi hivyo kwa teringa amache nyweke amache musa agote uwa vana vay nyasa agote musa kegetare kerimara kegetare kerimara mara moja agaka mara kamere egetare kerim Yesu Kristo. Lakini wane kira agote vanga asegetawi egetare keiga amini asegetare keiga inde ke ninga gaje kanisa ya nororo na chingu cha makweli chiko nya kwa chiko yeyeria bona abantu abange toko ende twa tanta niwo twa iranga yaya petiro na rolenge getare na kobote kaneri wa yeke birania petiro ni goli koro kwa petos na kage na kalia ga ke akage na kalia aga ke akage na kalia aga ke na akagena kaiga niko kakua sege tare muna bono alise itobu kusi sedu wete koru itobu wate magena alie chuware alia magena alia konyo migara magena dia stones of course wide stones lakini ye kene kia maana nkiringa ki kerine ege tare ni magena alika akurua sege tare na ege tare it is a rock a rock. Na pita ni gara kagena kakuruwa sege tare ege tare kiri Yesu Kristo. I don't know what I'm making sense there. Bono, Yesu oyo gote petro ngo mwele ribaga anyare koba anga sege tare keninga gache kanisa ya ayoro. Ne kanisa Yesu kuwa gache neori. Ne kanisa ebe kilase eme singi ya boro kiwa. Na bo ide singi bosobo rosobo ababani. Na abo oro kiwa aba nkivee genete. Na abo bani nkivee genete. Wone kero kuwa manyire hizo. Wono lila nani alakaba kukutene na. Kumanyanga e kanisa ya nyasaa nga kira nerikolo lekana. E kanisa ya nyasaa. Omo uchakani kanisa emetu. Omo nte uchakete kanisa Yesu Kristo manyene. Na muna ye chakete. Liga chaka. Petiro liga akura angeruwa. Ocha se kanisa Yesu manyene achaka. Kufuata neli ya wancho. Yeso za kora angeli petiro kuchia seke nserebiye kwa mwenye na yechakile. Na ekela haku yechaka, miga haku yechaka, na boro kiuwa kagendele. Na kubwa mono, miga haku yechaka, na keri ya babaniba, na bwone kamoko ya isaye merongetano na isano, asaka leo kwa nga, migo na, migo umbo ikomu ya saye, ukanyara kuboko nchoro, ukangaka mafuta, elinde nyaya kwa nkora andie nchiri, uchia saba antuveli saku, haba sivire, haba duwele, haba reme uko, na bonsi, igorwe mwaka mwaku wantiru. Nchieko ya rago kuwa na ila, ana mangana alia, haba andiba aligete, na hende bono na alie sago ike. Na kwa rotota, na kia karako rangire kionbe kegea, kia kia wapetu na nitume wengine, esende nchonga, para andie nchiri. Ne nchiri ega, kanisa ya ayako chaka, igako ya chaka, aseme singi, egekiwe, asaba tomwa, na ababani. Igonga, hini ende, ose, kanisa ende, era egirie, isiko ye mesingi, osie boroso do ababania, na boro kiwa, eyo yeso kanya chagiti. Yendo kende, kebongo, chinse nyanditu wa soma chingase, chinse kumna kianda, o chinse merongevere, nye kimora asile na ikulu ya sivirwa ntindigo choro se nye chichi nga kibono kono ense mene ndeneye ikanisa iwa Yesu ako kuwa nera petro petro iga kala wangelwa iga gotenunga petro ligero ria sege tareke iga naonga letuwa gache kanisa asege tareke iga ekele kama wazale kanisa asege tare jie jesu kristo chinguru chama kweri tijiko nyaka watiko yeyiri avana vamintu ana alo yesa amine pie kerako nyara kwa kukwanela petro ona asege njwe chinga kika akia banchwa aba ebeso ibele meronge ibele na ibele na vivele aba ebeso ibele meronge pake meronge ibele na vivele na kie kie sagende doko kwanela na kie aba olo kibwa kensi pitu aga achuruwa soburoso obuwa aba olo kibwa na wabani na yeso kiso manyene nero olerige na liye kona na obu aga kensi pi wabe kibwa asoburoso obuwa obubole yeso kristo na anya wabe kibwa wabono tuwabele karu ya nchenu tuwabele kanisa ya nyasaya nchenu eji aga kibwa na wabono tuwateliwe ale kwa batoko yemenya ekiaro mwikonya sana wamenyete iga ali mwanya sae astoko genda inyumba eria terie marketplace inyumba eria terie disco inyumba eria lige koroko mwanya sae ya rekwe nsemo ase njobo kole bwaye na kubwa mono ase ugusasima iga kwa toko genda ase inyumba eria banchwa ekanisa katoko ya kanisa kuri nyombo masaja naye mukungu na abana abanyasaye bayire mune biyego egeri abana bayito ngaki kire mwakire mwanyasaye akomye kamuti wake ne piroro kali ngana omoko kana muji kworo kan chief fashion show kali ngana omoko kana muji kworo kera ni ama kiga ali na kyo bwate gali ene mengani kali ngana omoko kana muji kworo kyoro se tie tuki yao yendo ororo asenge yokwekeya kubwa mono asoku mosasi manyasai ine li mirime minetu wa hito kukora eke toko enda si kanisa hivyo hivirenga tuachine kanisa asoku mubaka nyasai weka kume na monere toko sila na tosila na asoku uo kresto lakita li asoku tagora na uira na maiga asoku wegena toko enda kuwa gacha na asoku wegena eke toko enda manyasai awa ereso isato ikomina isano na ikomina vitano na ikomina isano na merongere na kemo nigego kuwa nilanga twensi pitu waveire familia yamo igoronense kachumo ngine yanyo sete usi awa ereso isato ikomina isano na endole ande merongere na kemo nero nigego teba iga nonyi weto mwisha nonde nae ekiagera bonsi abakulu ase tata abale igoro na abale asense nigo bakulu kwa ase erieta riaye 21 yamanya gotobene 21 yamanya goteba ng'ase arere obonene ase kanisa na ase kristo yesu goika ebigori byonsi kare na kare amina ono avanchwa from whom the whole family in heaven and earth is named. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Ono gaiga nongo gaika nande nara nastuka nara ondoka iwo mote ngenchenko ya deka na ucheche avanto nebi ndotoko korororo ono nyora nga ugusinywa uchandika lakini rende nga kusabani nyasanko onye erinde abantu barore nga mwanyasaye uno nabiko nyalekana abaminto eka wakire gali niko tuwakire otonyore na tuoro kie obo nene mwanyasaye konyoro obo nene mwanyasaye ae bewe yeso ni lakari kukwani lege tabu kia wakweso nga eka nise yeyeyeye ya aba ebeso isane merongere nisato pake merongere na kianda yeso ni gakare gukwane ga abana ba mindi ekanisa yeye gato gukwane lero nje arenge ga sirahisi konyeboria yani it costed amanyinga yeso monyene it costed babwa yeso monyene wote korete kanisa inkeranu etabwa tiekema etabwa ti nonya no muni iti tuko manyinga Yesu Kristo anya ya ile tukinga ki oboge mabuwa Yesu Kristo korete kanise ya iga ona ya kwa etiwe wa achire takorete uru mwanyasaye takorete mimi mwanyasaye takorete utumana mwanyasaye ili ntoka nidorete nomoreme nubuanjani ubuanjani ubuanjani nomoreme nane kusa simokweno kura nyore nsemo asubu kima wakata usikura nyore nsema uanjiru kwa igoro na po ya kena wosoma wa korosai ya yivere ikumina ikumina kianda ni kama agotebanga pono renda ase njirejo twensi pitu arangeri iwe ekia tu arangeri una Yesu Kristo twensi pitu and you are pleading him who is the head of all principality and power nga sere twensi pitu ane utore meaye oyore omote wa oboru otu wensi pitu osobo gambi wensi pitu and not holding fast to the head from whom all the body nourished and lifted together by joints and ligaments grows with the increase that is for God. One kero kwa rangeri kutwensi chinse mo are mebele ye itumloche munere e kero kwa rule kuru mwenu yari kuru wari no yari kuru gorono yari maate e kero kwa achire tuwa meri ramu mwanyasane tuwa umbele nilororo tuwa vede joints together tuwa roshi di umubelo yomo neka kwasu umubelo yomo ngoromo rayo ito Yesu Kristo. Yesu Kristo asikinga kicheto amina asikinga kicheto rayo male ko manyaigo ikanisa none ero no yale ko tuaro mogo ona barandi bay pale ko kabatere nga baminto ekene ninka to kogenda ekiyara twins bi tuabele joint together tuabachirwe tuabele toko chongwa asikinchere chineja tuarusi iwe obonyaka tuarusi iwe oboidi tuarusi iwe obotomani tuarusi iwe bibero tuarusi iwe kindamwa tuareti mwanyasaye lakini bono obororo ine lero kanisa kero kurigere kanisa nyasaye ukiyo kororo yogo kumia yogo kubori nga yeye baba pramu bari kuboka lero baba ukega bari yewe kanisa nyasaye yogo bari kuboka bari kukona ini Yesu alikuboka igari gerorie yani Yesu otarega na maguru ya tarego cha atare tikan sacheto yabole na magura okwa na fisika kwa toko muira ne diga toko erania ate ren e tabia re na kwere te ya ene nao ba opete ba le kuboka ba le kukana kabisa nga ya ikimubwa te yende kende duplicate not even a duplicate e kyare din to tawa kwa na ne biyo kumia kera na arwete busi kero na arwete kenya nga achaga iga rona kiete nga kiete mero sinigo ya arenge mbi sinigo ya arenge ndiri atinda manya vya bono e kero na igeta amerika iga na mone state ya iga asende niko na igo na ikaidwe kanisa lende sabato kikawango mwekira iga nkabakwani bono e kero nko jikoligere vya kubuate kanana kene igeire kurwa alima iga nka na ekena anyorete SSNC yige kare kanyora wanto bako gende mwanyasaye mono mono abangina igo mabeye te dinta matu ebi nta magoko ebi goti ebi nta magoko bakorete dinte dinge kirangi kyango kyango kyango kakuru linda ngakuminga ne azeka ni se yekare karakira aende sabate ende aende kanyorongo yomobo ne ro murisi we kare umuntu uyu obotorete dinta gabeke ebi gari nandi gari gari paka marika ha uyo rengo ora nkanyara ngatiyango ndara mubuli ngine awona ibi mukare wakora nkora bwati molege tukiye kunge chachi manyo moka nile ndo linga karo murisi era nande zinte dia kobe kanebi umuntu uyo no umbongi nonde dara na bwati nero ro yo mubwa balisia igante ati ngaga ira onyo tete kobe kwechera gachokwa na mangana ikobe kworechera ichera nande yaji nga na febre nga oisho kama nga rushe binteri ya mato na ya chero kuhilo kasono munu uwa nkabeka munu wane kasono yu ono yense nga kira yu nga ajakorie nga kia ya munga makweli makoro ya nchiko muaproji toka gamba ya toka gamba toka gamba toka gamba keroka mubuli kiani aliga adwete kuwe kanisa ya mwina alia sena alenge masole maria toka gamba hiko ne nkara ala mwate yule masole maria vya vya vya vya kama tezi nkama tezi nkama tezi aka goka ne kera goka nande na kumanyingona ngora nkama tezi nga rakini lanje umma yete nane kero na achete ga higa evi ndo na aliko liye lika nisa mwere kuru hivya muna wanto vare kwe soka hivya nante neke na vare kwa soka hiko hii okay. Tetuira na mwakawa nga umu ikawo wanya wanga kiyo gane ili haba antohole na alo nga mwelele nga mwakawa kwa ikiraga ya na bumu ikawo te wa hiyo haba antoenga you have really helped my brother God bless you akabuwa te kipangiri chiri ya vele ta matoki ango akachibuwa ta akachirubusia asenye njiyati etafauti kwa ikawo soka weto koro kie tafauti kuruwe nsena kutie kanisa kono lere e kanisa nere kwegeri Dani ensene are kwegeriye fashion ye kanisa. Ike kanisa yare kwegeriye ensene nchike gane okoreka. Nga kia bantu banya saa baga nebaro lekane. Lero ne ensene go kwegeri nga kie kanisa gane erikoro lekana. Ense. Nki ensene ra kwegeri onye te wote ringa veke mikroni. Skin tight. Onye te wote. Gose kina kie ensene na kie kwegeriye. Ya teri kwa veke topu gore ye kwa ba hafu. Hafu neke edi. Kwa hea nda kwa tera, na ande na bora ato wasena omu sabiu, kore aafu naked, na vye nse kwegeri kwa manyeti, nge ene ade faso ni jenzi. Na kini, nga ki ya gane ilie kanisa yege rie nse nga ya, esoke vya. Na ende mwete karanko kenda tuli mutu alia, kwa nyanaa kwa jiko somo, kwa sikuwa leko ile mangana yu mutu, kwa se mission sleeping, kwa sikuwa leko yegeri ya lesen, kwa nukui karansite mutu alia, Iko nje kumuse yanga, kayoko nje nguse kuru etayo. Okoro unka echoke. Weka chianga chingi. Munga kanaye, kamono no momino, ni matara soka, atara, mutara sieko murango, atara soe gari yao. Nae kara muligeri kia wangina nkwe wabore, naboko mokonya, kwa matengo momino ne, yange kwa wekare yaro, ha, yake yake. Idana. Wase kwa mochole, lio koro langa, yaka vei, Nabi pia iyakoka no munda bo maskani. Baka, igorende onya nkwaga ko materia na ndori yeri go da mweresa to seriwa. Na mono ga ya kamusa na boko seriwa. Ari se to Kenya, timaro so chiko ku wa ikiro ro ne wa ikiro. Na bona ga te spora nga ya, na ndege ndona re ngo muyenje ndona re wakora, ekere go ikaj. Wednesday tas de gabo, igongo so ya ma ari ma tenga eyanga ne ro liye. Friday kala nuna si gasi ano kurambore kana kurambore kianga kiana kare tis poro si nda era aria kurambore ile yanga maire nge ye kare kire ande na nyera amboire esabato maambi gongo motenga mose enkore ti kianga kiae e obeka marala nisi ata ye nande yentaren sa ka no mongno muya ere ko ala mika na ye muna ko eto mongno yo kiri kwa mwana ki awu accept tokonya ne Ani kwa renga nanje teko vya kaka maikro mimi akwe ayalo kate aso ko rambura ki angeje osimu ile rounder mopenye yange nero na ile ke rounder ri oje kureka oje kwe oko veka uche sabato ekiera ki anga ki am tani ayde we paulo ni akara ko lika ope banga kero ko la kende gion sio ko rafen jo bo lewanya sa lakini aende ole ende nga toge chio boja udi osomu yunani tomo kuasa, tomo ge, tomo kora kore ni ze. Ni kanisa. Enda nye nwa walisia, kero mora ororo. Enda nga kio kora awa ntubanya sae. Tuba osera, tuba togonyera, tuba seria. Bae, tomo ntabu ate problem, ugole lani, mukanseri. Onye nungu ngino, mukanseri, kurumu hao gaari, endo maingandi rioko mukanseri. Tuba siko mukanseri ya kero, Orocha imugete, imugete mutugoro, mutufuti sana uchigoro, nina liyo ikanasu seko masamera mariko. Ya haya mutige, atu maache, kira ature maache, umu ikaransio matengo monginone, gina habana bane, na haya nganjete. Matuwari kubuna. Kukonyo yoro monginojo kanyikire, kwa moko onyile. Kono na hindi ya kerongo chikokora, so njeti ingati, umarika akari kuku. Aba bavankire bakore imirimo yo monene barangeri iwe uko kore imirimo yo monene nyaki bose emiki bakare gotebwa aba barangeri okore mirimo yo monene obosemi mburi ga iga twale gotebu tokore bono ekero gosomete abu kia baiberani ikomi na isato omomo na yunes na ase enje chingaki nyoka ororo abaiberani otaragenda ase abaiberani abatesaloniki entang'ani isano abatesaloniki entang'ani isano ikomi na igere paka ikomi na isato egento nkero paulo akare gokwana korire sa tesaloniki bono rende motegere nabu moiwe moita abarandio isano abatesaloniki entang'ani isano ikomi na igere paka ikomi na isato ikomi na igere niyo teranga korende baminto twabasoroire inwe mosike abu bagokora emeremo emekong'u ase egati yaino abu bakobara ase omonene na kobakurera mobasike mono ase obwanchani ase eng'encho ya emeremo yabo mobe na omorembe inwe ase inwe naende oiso orebona abaibirani ikomi na isato isano ibere na ikomi na isano na ibere tebibwateni ama amang'ana aywo ekero akonya koigorora abancho paulo nigo akare korigia ekanisa ya abatesaloniki ekiagera abanto barero mbabwati maje motu mbarikoranonya abarai mbarikobarapi babere muna ense mbarikoranona abarandi babekirwe emo ase eng'encho obokoreri mbarikobarora ngo ase mbanto babekirwe ense emo na abanto abaiga nigo bagoechanda obuko na omobaso aete omonto okoroka omorandia gose omorisia gose omokundekane muna orabaroke pastors marieta aywo muna orabaroke nonye na echibishop onye nario orochigiga baroke you can name them ori orangeriwe tokoroka na high calling orangeriwe korugoro morandie teikorara kerera ritukoni gagegeta ababwatani bayo omotwe akobabeka ase amatao nyasa obotuko na omobaso iga akobasabera okonya chingaki chionsi pi nabwabegete iga onya gwake esabu ng'aine abanto bane naaramisi kinko chikobegeria ehe rero ne sabato abanto bane nkinko chikobegeria oso arinaniria amariko oso agosoma ebitabo erinda ore obeka amarunse na korangiria igoro omonene ng'amang'ana ngo chikwegeria abanto aye ekero okare kogona ekero okare okotiera obokima okobotiera ere tabwati aywo iga otingaki chionsi pi nawekerete iga arengereti abanto aba bekire ase amaoko aye ase eng'encho yake ekiera kingoki chionsi pi kiarekirwe ase amaoko aye goika omorisi omuya anyara koba ogosugurikang'a ng'aki chikonyora endagera ng'aki chikonywa amache na ng'aki chikonyara koba chikorende korwa ase ababisa enererasi omorande emapoora agotabang'aga aki abanto muna abo bakobakorera emeremo emiya iga muba amasikani abo muba amasikani morange kero mwabaire amasikani bono riario nonye emeremo ya ase eng'encho ya emeremo eri bagokora orandi baito bakare barisi bakare nakarori batani kare yane ekero kouma omorandi ngochare ani abanto bakoboka baganyererete ng'agaki omorandi torera ngochare abanto ba feel good omorandi o feel welcome obe rero iga bakikora nonya pastor samson mwebi ogoeta ase agoeta monto teyo obwate abari adio ani monto teyo babo pastor omosa babo pastor nyagoka abo pastor marieta abande bono rende nadira nyaka tinyabwati buya babo pastor makoli abanto batera ng'obe babo pastor kefa babo pastor kale buguto abanto marieta ayo babo pastor mwenga banto rero pastor yonga rero banto mbobwati enkwana eri agotabang'a oina omorani nkogamba komo goika nchoke goika nyeoke maeng'a oyo nkogamba komo oina omonto omonyasaye tarigo rende nakaranga nabarandi bekamokwa omasikani yaya lakini baamasikani ase eng'encho emeremo yabene bagokora emeremo yabene bagokora baamasikani yabo ninki wa ene mirimo ya bene ne yori noko bakurira oko bakurira iyo yake abumbo bobe utare ko muiranira Yesu inche nakira ko nonya kuira uchima rero ngo korwa tole none sabato rero kai guacha wagatonyire kuige di evense wagatakonyira matera wagatakonyira magaji waroga tokonya so utarira abantu ko tate ko disapeli rero ntiko korora in abusi bwa so ile ngo sirogo chi parandi bago ya ukuria bago koreta basenge nche yo bate twateliwe tubaye amasikani na amasikani atari yaje kuchakere kanisa alinka ayo mugaka no mu kero mu achakire muikaransete tago tereka barandi baino tereka barisi baino usibwa mesa ya abana kamoranche kero moko batereka agaria mwaitire kinyore kikeino abana abaino basaririe mwaitire nanga kiene na mora yeto kora yuru nyumba yeino onyo shobwa to mchando onyo mora yonde bwen shobwa to mchando onyo paso wa to mchando chinchera nchiro Yesu itaka ri kokwana okonyara kwa gogoeta atobekere ta saba ni abaye abaga abaye so abagaratisano nemo ekemgo kya yakemo pake kya bitano na bitatu chinchera nchiro Yesu itaro bere te weta somo somba e Paulo abere se tenga kyo anya monto akoko se nchiro ne rigokola akira kwa komoleta kwa motola kwa sibu abana bawo obororo mechando okweretera na kia kia kwa naende pola kuli kira nonye na wa idirania ikumle isa tisa anuibere na ikumle isa anuibere na kia wata umo ongina inyora auwa aliko batanga na awa watewe tiringa na rienya sae naende mwere ngelele mwono omu wali wogo vimabuhavo mwbe awe kivu kwege na kwavo sabentini ya mwadenga mwere auwa kubatanga na mwasike ekia yara baragoni gobarendete mioya inubuna abantu barake korwa omubaro erinde banya gokora ayo ase omogoko onyemugucha kuyakora ase okweumia angataba na gokonywa konde ase mure riamono abancho aba bagotora kumoranje aba bagotora nebo tukorao twategu aba bagotora twego mugweka nabo igorende aba tukorao abarandi aba ira goika babe straight abarinsi awe kaba babe straight batu aromora omugweka no mwika ujo tura anyaka batukwega neke watu awa twegiro mugweka mumu yene chitagia chiyago chingia wono liyalio nigele ave nigoto ave iwele lakina ende mwinyo leteiga onde bwensi oyedwe mireme yo bakoleri onde bwensi oyedwe mireme yo bakoleri obeta yale goja kurumbugana abantu bali kwa etwe kwa ba igeti Jerusalem kwa ba amboge tu Jeru Canaan ose kwa ba tubute ta sero ekiyagara abantu to ayidwe to abaidwe bale kwa sama okaito to barere katoba amboke Canaan ngumbu to ko baikyoro to tebenga haleluya amina Atenyasire gatia imeyeroro gatia aseroro bono ntubuatia mangana makongu abana ba mintu na kiero byanga abarandi abaya bali go tukuta abo bantu banya sai abalisi abaya bali go tukuta abantu banya sai niko bako yimo go tukono mu baso asoko baita na kubagitera na kubairania yendo morinsia no morandia totabanga niwo chikolia abata bashiriki kwebete utigete moka oisiko ugatiga abana ba oisiko nga bono niko chikoligia abantu banya saa isiko utigete moka oisiko utigete abana ba oisiko yakira nyumba mwao ogende Samaria ogende Judea bulandi obuya buna bo bulisi obuya buna bo bakoleli obuya bono ekerongo joko bana ba mente getabu nare bokorera neke saburi emerongo emia amuna merongo bitakemo Saburi ya mia muna meangitatu na kemo. Saburi ya mia muna meangitatu na ditato ikivunga ya kemo. Lelo nigewa tewa iga. Sorabu nere wija asomo woko ase oko wakio konene etera wanto awa mwa wako menya amo waiwana ine wano lende awa ancho ikanisa chito lero ikanisa chito oko waniko nyasano nga lola nga kiere vya angani nga kiero mwoko ekera wanta awa mo wako menya amo waiwana ine onge difference sikile kitaniso cheito ime ila siya vara ina wabuatan difference sikio so itani uchirenti itali nyasaye asomo ikore unyasaye hawa antuwa nda ama asobu anjaninoko tevele kati haba iguana ikile ki mwate watakore amina tukende mwate watakore kanisa tukore kanisa undete ya watenga ntuliko kora kanisa ya uyo okane ngantuo kore kanisa uyubo na yalo muiko uyutori unyasaye umuiko muya ekero momenyete miye kanisa mora amo moko sasi mamo moko ayera amo talinga abande na beko nyangare kana ase ngechobu anjanibuwa kendira na onyeto kore kanisa mabu lanchi ya ikire konyo umu ntoko sukamaira ngora obu ateke bungo yore la yayo ake virundo genda indaye ya ketu watanga asitenge potra ikinera iga na kina ene mokale kwa genda embu ateri asinare nata umundu nana kumyoka nkere ili nina ene nkwila nande before lunch mutala akura iga umundu mnyoko soa mwa nande bunu wali mwanya kunge sabato umundu kendo soa nyumbura agira buwa yevara agira mukai na habana waike inkipata kere kanisa ekiayo umburu ni gawa tokodia maiso na anga kiende asenge chobu weta nororo nabonda aligi naone rie chimbeba babekire kana babekeire baragere nabatuwe kemo idioki wana wanyasai haba antuwa kwa gende kanisa yanyasai haba antabu tuwe tui wanane tutu arubo tutu arubo tutu arubo rembe tutu arubo goko eke lonko yunga kutinda arubo nga yunez na feel so guilt nga yunez baba kaibo na wacha yatinda aro mongina mama mari bano na yatinga kire aro mukieke ekwa ruara ove mama manyenge ana bano ta nyakoigwa kaigwa chieto omwaka moli o na komisi ndo nyako koigwa yani togo itona na omongo kaigwa chia twa manyana mwaka bosile kaibono kuwa chieta yani toko itana okomisi yo mino kubwanchani kata marabu samwele nyanchoka kaibu wachia kumano mingi moko ligania kubu wanchani moko ligania pastor lera yonga nkwa nyo kuhigo of late what is happening kuwa ruwara yani inki ya kebe yani kubu wanchani obuna kubu wanchani kubu yomino na kubu pora amine dauti ya kata toranga kiero mogoko angani nga kiero wia angani abana abamo omete no morembe omete no abamo baigwana ini ono rende kanisa ya nyasaye na vika nilie menye igo e kanisa ya jiesa agorete asa manyi nga yeri goriri ayama di nene aba anchwa obo gimabuwa aye na vika neto menye igo tufu kwa ya nichigurube tuasibune menelanie tote verani mtu wa sakobe kina na mabe asa mazi mwane na wa sisimi asobebo Yesu Kristo yoro mboria amina tosa wangu katanya saa umwana no mwikomo chenu ae weba hako nobo nene kiara kwa wene hili mwana asini chukwa wege hili vitukuli alero na mbiya mwana asini chukwa kwane kocha asetule wane kituwa lako sawanya saa onye topo kwa ya nikikuru bintuwa bintuwe na kuwa mwano oto sive mwubwa nchari mwawo wono habana wa wakena habana wa tegele hili tuwaligele hili kero yome nsemo airwe nga ekanise yoni wakua gulete kwa yegulete asili gulidi wukumia na vera nya ekanise itani atuwe virengele liye tunobongo ntuwa lorama nga naya lakini tuwa sabire nga umu ikata atuwa morembe pako utu inyo hili na tolore ayaguwa korete nga noonya haba mitubako togosele muna wala togosele kuhuliku babira ikiara mkua babirete mkua tuwa birete nga no nyandi to nga somo sarawa uigwe to bora manyinga goiteka obetira magwa somo tuo mpaka obongo bogo soka isiko yesa senge nchi bibiito na indo gakola gatoteria nga omonene baadiri kubwanche ni bugu kumya na intu to gosabanya sawa ito nga no yawa otokorera yawa otokorera togende ku extend obwanche ni obwa ochia saba minto ebyo nesawa tutu ari chimbwa chiguru ono konya abana baba kena abana ba tegereira ando onsi ase ba tegereire na bara nyola mangana ko bwate kinga chikira bwate na kanya yake na ndo tumi na nini tuko ya ramisi wiki gocha uwanja kwa okole na ko bwana ya saa yetu tuwe ba familia yetu asiri tuko lia kwa gocha kwa abana baba uwanja kwa okole kwa bwana kwa kana kare asubuhi Yesu Kristo mabori amina.